introduce them to my baby. You begin to talk to her. Made her think the moon was blue. You know, I think I ought to tell you, Daddy, I'm mad. I said I'm mad with you. Tydzień temu pożegnaliśmy Hiltona Valentine'a, gitarzystę zespołu The Animals, a dziś powracamy do lidera i wokalisty tej grupy, Erika Bardona. Artysta pojawił się w naszej audycji dość przypadkowo za sprawą boksu When I Was Young, zawierającego nagrania z lat 1967-1968. A tu państwo mi przypominają w listach internetowych, że Erik ma w tym roku piękny jubileusz, czyli 80. urodziny. To będzie 11 maja, no i proponują państwo stosowne obchody. Artysta znakomity, okazja godna, z pewnością będziemy słuchać jego nagrań wielokrotnie w tym roku. A wracając raz jeszcze do lat 67-68. Wytwórnia MGM była bogata, bo zarabiała głównie na filmach i dawała muzykom dużo twórczej swobody, ale po czterech albumach, które jednak wielkiej kariery nie zrobiły, historia drugiego wcielenia zespołu The Animals dobiegła końca. Dziś na zakończenie tego etapu kariery Erika Bardona mam dla państwa rarytasik. Dwa nagrania z jego występu w jednej z amerykańskich rozgłośni radiowych w 1968 roku. This is the groovy piano style of Dave Robery. And that means you're listening right now to the great group known as the Animals. And here comes Eric Burdon to add the lyrics to the Chuck Berry composition titled... In the wee wee hours, that's when I think of you. In the wee wee hours, that's when I think of you. And I wonder if you still remember all the things we used to do. In a wee little room, I sit alone and think of you. God knows what I'm going to do. things can drive a man insane. You know, baby, something can drive a man insane. Here's our top pop star Eric Burdon one more time, heard in a groovy blues titled... Za tydzień Eric Burdon łączy siły z grupą War. Będzie ładne granie. Zapraszam. Kolejne minuty audycji Dym na wodzie poświęcimy dzisiejszemu jubilatowi Brianowi Bennettowi, perkusiście zespołu The Shadows. We'll be right back. Brian Bennett obchodzi dziś 81. urodziny i zapewne nikt tego nie zauważy. To tylko perkusista, ale my zauważymy. W połowie lat 60. Shadowsi przyjechali do Polski. Najważniejszy wtedy dziennikarz muzyczny, dziś powiedzieliby wyrocznia stylu, chciał się z nimi spotkać przed koncertem, poszedł więc wcześniej do sali kongresowej. No i tam na zapleczu w takiej niewielkiej sali prób dla muzyków usłyszał, jak ktoś gra całkiem poprawnie Chopina na fortepianie. Był mile zaskoczony, gdy okazało się, że tego Chopina gra tak poprawnie jeden z tych angielskich muzyków, a był wręcz zszokowany i potem to opisywał, kiedy okazało się, że tym muzykiem grającym Chopina jest perkusista zespołu The Shadows. W Polsce perkusistów zespołów big beatowych ceniono tak jak bramkarzy podwórkowych drużyn. Wiadomo, kto się nie nadawał do ataku, grał w obronie, a kto nawet w obronie sobie nie radził, musiał stać na bramce. Podobna hierarchia była w zespołach gitarowych. Gitara prowadząca, gitara rytmiczna, gitara basowa i na końcu perkusja. Ale w zespole The Shadows wszyscy byli mistrzami w swoim fachu. Program trzeci. We'll be right back. Dym na wodzie przypomniał Państwu klasyczne nagrania Shadowsów z okazji 81. urodzin ich perkusisty Briana Bennetta. No a teraz będzie skład bez perkusji. Larkin Poe to dwie siostry, Amerykanki, które tworzą świetny zespół blues-rockowy. Obie świetnie śpiewają, jedna z nich gra na gitarze elektrycznej, takiej klasycznej powiedzmy, a druga na gitarze slide, którą trzyma stojąc poziomo na specjalnym pasku. Bardzo to charakterystycznie wygląda. No to taka pozostałość po muzycznym terminowaniu na ulicy. Na większych koncertach one są wspomagane przez sekcję rytmiczną, ale w duecie także świetnie sobie radzą, w czasach pandemii nagrały płytę z coverami. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the greens, to anywhere I please. Słyszę jakiś śladowy bębenek, tam był jednak dołożony w tle, ale generalnie to dwie gitary i dwa głosy. A poznali Państwo piosenkę? Z pewnością. Fly Away stworzył Lenny Kravitz pod koniec XX wieku. Z kolejną piosenką będzie nieco trudniej. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Devil in disguise. You fooled me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven only knows how you lied to me. I thought I was in heaven, but I was surprised by the devil in your eyes. Because you look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Because you look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil. Trudniej, ale tylko nieco, bo to starsza piosenka. O diable w przebraniu śpiewał w 1963 roku Elvis Presley. A teraz duet Larkin Poe na albumie Kindred Spirits. To pandemiczna płyta, proszę Państwa, więc skromnymi środkami wyprodukowana. One mają przydomowe studio, ale późnym wieczorem lub nocą wchodzi do uszu znakomicie. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your before, my friend, but I don't know if you know who I am. 'Cause I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. You can wipe off that grin. I know where you've been, and it's all been a pack of lies. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, oh Lord. Well, I remember, don't worry, how could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. But I know the reason why you keep this this moment for all my life. Amor, I can feel it coming in the air tonight. I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. Trójka. Program trzeci. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. Hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you wanna be, you will be in the end. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Muzykalne siostry ze Stanów Zjednoczonych, Larkin Poe, nagrywają covery od dawna i liczne przykłady takiej ich działalności znajdą Państwo bez trudu w sieci, z obrazkami zresztą. Powracamy do płyty Stevena Wilsona The Future Bites. To zestaw dość krótkich piosenek, ale jedno z nagrań, Personal Shopper, ma prawie 10 minut. Zawsze jednak można więcej i na wersji deluxe ten Personal Shopper rozwinął się do prawie 20 minut. To jest autorska opowieść Stevena Wilsona o naszej poprzedniej manii kupowania dla samego kupowania. Czytałem gdzieś, że to uporczywe bieganie po sklepach to atawizm, echo dawnych polowań w puszczach, czyli jak mawiają w kabarecie młodych panów, największy grzech mojej żony, grzech nie kupić. Sunglasses. teeth whitener. Branded water. Deluxe edition box sets. Volcanic ash soap. Anti-aging cream. Multivitamin supplements. Self-esteem. Self-expression. Noise-canceling headphones. Self-indulgence. Self-defense. Designer trainers. Self-obsession. Self-doubt. Diamond cufflinks. Self-love. Self-control. Detox drinks. Self-defense. Smartwatch. Organic LED television. Fitness club membership. Fake eyelashes. Monogrammed luggage. Streaming hub. Personalized number plate. I hate that one. I would never have that. Here we go. Thank you. Diet shakes. Teeth whitener. E-cigarettes. Smartphones. Multivitamin supplements. Sunglasses. Deluxe edition box set. Anti-aging cream. Fitness tracker. Birth control pills. Bluetooth headphones. Designer trainers. Lipstick. Okay.

streaming habit. Steven Wilson i jego długa wersja opowieści o naszej poprzedniej manii kupowania dla samego kupowania. Grażyna Mazurczak, realizacja, Magda Trzaska, wydanie, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Watch it go with heart.